Trójka. Program trzeci. Thank you. To jest płyta, na którą przyznaję, nie mogę patrzeć, ale słuchać mogę bez końca. Nie mogę patrzeć, bo ta dość psychodeliczna okładka, przyznam, że niespecjalnie dobrze funkcjonuje z moimi zmysłami. Za to muzyka nadrabia i to jak. Turn Blue to jest nowy album zespołu Black Keys. Tak się rozpoczyna od piosenki The Weight of Love i tak rozpoczyna się dzisiejsze atelier. Dobry wieczór, ja nazywam się Anna Gacek i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do szóstej. Thank you. Szybka matematyka. Ile lat dzieli te płyty? 38. Hotel California. Piąta płyta zespołu The Eagles, rok 1976 i sam początek tego słynnego albumu, jeszcze słynniejsze nagranie tytułowe. Dlaczego dziś tak w atelier? Bo kilka dni temu posłuchałam po sobie tych płyt. Turn Blue zespołu The Black Keys i właśnie Hotel California. I szczególnie w tych początkach, w tych pierwszych utworach udało mi się znaleźć coś wspólnego, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że to, jak odczuwamy muzykę, to jedno wielkie miejsce na czysto subiektywną interpretację, więc oczywiście nie musicie czuć tak jak ja. Natomiast z pewnością powinniście zajrzeć na facebook.com/atelier.w/wtrójce. Tam jesteśmy i tam oczywiście zapraszam, by dołączać do nas i tam toczy się życie tej audycji takie wizualne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A jeśli chodzi o płytę dziś, tej nocy w atelier najważniejszą, to właśnie na Facebooku zdradziłam kilka dni temu, co może tym albumem być. Pozwoliłam tej płycie przez kilkanaście dni pożyć sobie ze mną nie na forum publicznym, nie na falach eteru, tylko po prostu słuchałam sobie tej płyty dla własnej przyjemności i ku mojemu zdziwieniu taką przyjemność gdzieś odczuwałam. Mówię ku mojemu zdziwieniu, ponieważ poprzednia płyta zespołu Coldplay wydała mi się albumem zupełnie nietrafionym i do tego tak przestrzelonym gdzieś obok tarczy, że zupełnie straciłam zainteresowanie twórczością tego zespołu. Stąd do przesłuchania ich nowego albumu Ghost Stories podeszłam raczej z poczuciem pewnego, nie do końca przyjemnego obowiązku. No i jakże się pomyliłam. You always I już. Tak rozpoczyna się ta krótka, bo to zaledwie 9 utworów. Nowa płyta zespołu Coldplay Ghost Stories. Niewątpliwie to jest taki moment, jakiego jeszcze w swojej karierze muzycy Coldplay nie mieli. Kiedy już zdaje się, że przerobili wszystko, jeśli chodzi o stabilizację kariery, taki stabilny właśnie, ale konsekwentny rozwój, to jak szli w górę, by w końcu na tej górze spokojnie od kilku płyt pozostać, no to okazało się, że jednak gdzieś tam wysoko czekają na nich turbulencje. I mając gdzieś w bliskim planie wszystkie doniesienia medialne dotyczące życia osobistego autora wszystkich tych piosenek, czyli Chrisa Martina, chociaż na tej płycie akurat, jak na żadnej innej wcześniej w przypadku Coldplay, efekt i wysiłek jest zespołowy, to jednak trudno nie, przynajmniej pobieżnie śledząc tego, co w ogóle dzieje się w życiu muzyków grupy, nie odnieść tych wszystkich zdarzeń końca niezwykle medialnego związku z supergwiazdą Hollywood, nie przerzucić tego jakoś na te teksty i na całą wymowę tej nowej płyty. I chociaż oczywiście wszyscy doszukują się gdzieś echa rozstania z Gwyneth Paltrow na tym albumie, to jednak to, co uderza z niego przynajmniej mnie szczególnie, to jednak raczej wiara w to i świadomość tego, że ta wielka miłość jest do odczucia, jest do przeżycia i niezwykle prosto, niezwykle szczerze i ładnie na tej płycie pisze o niej Chris Martin. Muzycy zespołu podobno ostrzegali go, żeby nie szedł tak daleko, żeby tak się nie otwierał, ale Martin postanowił na tej płycie trochę zmężnieć i przestać bać się wszystkiego tego, co do tej pory go ograniczało. O tym zresztą mówił w takim jednym z najbardziej medialnych wywiadów towarzyszących promocji tej płyty w radiu BBC, w BBC Radio One. To jest ta taka stacja, która ma szczęście mieć każdego artystę, kiedy ten wydaje nową płytę u siebie na wywiadzie, czego my niestety jeszcze powiedzieć nie możemy. I tam właśnie mówił o tym, że to, co zmienia się w jego życiu i nie chodzi tylko o jego muzykę, czy o to, jakie pisze teksty, to jest to, że przestał się bać. No i tak brzmi człowiek, który nie czuje strachu. Dzisiaj ta płyta Coldplay w całości w atelier pod numerem 2, piosenka, którą poznaliśmy jako jedną z pierwszych z nowej płyty Magic. I don't know. have to ask me, after all that we've been through, still believe in magic? Well, yes, I do. Oh, yes, I do. Thank you. Mówiłam o tym w ubiegłym tygodniu, że czas powoli w atelier przestawić się na czas letni. Może nie w sensie regulowania zegarków, to zresztą już za nami, ale w sensie myślenia o wszystkich wydarzeniach muzycznych, które czekają nas w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Innymi słowy, to nasz ulubiony w roku sezon, bo to sezon festiwalowy. No i właśnie, jeśli chodzi o festiwale, to w tym tygodniu jeden z tych naszych ulubionych, czyli OFF Festival, podzielił się informacjami na temat polskich wykonawców, którzy w tym roku zawitają w Katowicach i wśród nich właśnie ten zespół, ale nie chodzi tylko o to, że na OFF Festiwalu wystąpi zespół kobiety, bardziej chodzi o to, co zagrają, a zagrają w całości właśnie ten album, płytę Kobiety, która przyznam jest jedną z moich ulubionych polskich płyt, więc niezwykle mnie ta wiadomość ucieszyła. Słuchaliśmy już z tej właśnie płyty Czwartej Wiosny, za chwilę chyba moja ulubiona piosenka z albumu, czyli Z mieszkania nade mną, a ja jeszcze pozwolę sobie na chwilę refleksji, ponieważ właśnie patrzę na tę płytę, mam ją tutaj przed sobą. To jeszcze były takie czasy, początek XXI wieku w Polsce i w polskiej fonografii, kiedy tych płyt chyba aż tak nie oklejało się wszystkimi możliwymi krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi prowadzącymi jakąkolwiek działalność medialną, innymi słowy tymi patronami, patronatami medialnymi. I tutaj są tylko dwa. Jeden to Przekrój, drugi to Machina. Początek XXI wieku w Polsce. Kilkanaście lat później żadnego z tych tytułów prasowych nie ma już na rynku. Z mieszkania nade mną dochodzi wibrujący dźwięk. To brzmi jak warkot niewielkiego helikoptera. Pewnie tłucze się po pokojach gorączkowo, szukając wyjścia w wąskie, ostre skrzydła. Rysują ściany puszczać powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, oknąć czy zająć się rzuciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Czy zająć się rzuciem? Tak będzie brzmiał w tym roku OFF Festival. My oczywiście tam będziemy. Na razie nie wiem, na co was mocniej zapraszać, czy na samą imprezę, czy do słuchania trójki wtedy i nas relacjonujących dla was wszystko to, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że kto będzie mógł, tam właśnie się wybierze do zupełnie czarownego miejsca, w jakim już od kilku lat w Katowicach, w Dolinie Trzech Stawów odbywa się OFF Festival. Kto jeszcze nie był, koniecznie musi zobaczyć, jak tam jest pięknie i jak można sobie odpocząć w sercu właściwie wielkiej aglomeracji, o której co nieco wiem, bo w końcu stamtąd pochodzę, i jeszcze do tego słuchać wspaniałej muzyki. My dzisiaj w Atelier przysłuchujemy się polskim wyborom na tegoroczny OFF Festival. Kobiety grają w całości płytę Kobiety. Król, jedna z naszych ulubionych polskich płyt ostatnich tygodni, miesięcy. No i także coś, co myślę spowoduje ogromne zainteresowanie. Czyli Dorota Masłowska i piosenki z płyty Społeczeństwo jest niemiłe. A taka w tym teleekspresie byłaś do rany przyłóż, a tak słodko mówiłaś, że aż mdło się robiło. Każde trzęsienie ziemi zdawało się łaską nad łaskami, gdy mówiłaś o nim swymi pomalowanymi pomadką ustami. Oszukała mnie Kinga Rusin, oszukała mnie. Mówiła daj pieniądze na czynsz i jedzenie, na narkotyki, wydała potem je. Nie zaufam jej nigdy więcej, gdy sprzątała mi na chacie. Zginęły moje szynkretowe grzebienie, marki niemieckie, drogocenne kamienie. A taka w tym teleekspresie byłaś do rany przyłóż, a tak słodko mówiłaś, że aż mdło się robiło. Każde trzęsienie ziemi zdawało się Bożą łaską, gdy mówiła mówiłaś o nim pomalowanymi pomadką ustami. Teraz swymi muskularnymi udami mnie dusisz. Szukała mnie Kinga Rusin, gdy na mieszkanie kredyt mi oferowała. Mówiła procent niski, same zyski, wzięłam go, kredyt był niekorzystny. Oszukała mnie Kinga Rusin, gdy wydała dawała mi resztę zamiast piątki. Dwórkę mi dała, teraz 3 zeta, jestem w plecy. A taka w tym te ekspresie byłaś, do rany przyłóż. A tak słodko mówiłaś, że aż mdło się robiło. Teraz na twarzy mi siedzi, że aż oddychać nie mogę, że aż się krztuszę, aż duszę, gdy chłepczę twoje soki. A taka w tym te ekspresie byłaś, tego, że aż się chciało, żeby się stało coś strasznego. Teraz zatykasz mi usta, by nikt nie usłyszał, jak krzyczę, że już nic od ciebie nie kupię, że już nic ci nie pożyczę. Lily Allen, tak kończy się jej nowa płyta She's Hard Out Here. To jest piosenka, do której nawet zrealizowano teledysk. Mówię nawet, ponieważ to, ile tam pada nieprzyzwoitych, niecenzuralnych słów, powoduje, że to jest piosenka, która powinna teoretycznie na miejscu być spalona jako singiel, a jednak. Myślę, że to nie jest wcale takie głupie połączenie Mr. D i Lily Allen, bo dwie panie, każda na swój sposób, ale obie błyskotliwe. straszliwie komentują otaczającą je rzeczywistość. To są też dwie różne rzeczywistości. Każda sobie jakiś obszar wybrała i zarysowała. No i obie, chyba możemy tak powiedzieć, nie przebierają w słowach, właśnie komentując świat, który je otacza, a zarazem ubierając go w zaskakująco nośne dźwięki. Z płytą Mr. D od początku mam ten problem, że z ogromną przyjemnością zagrałabym wam kilka piosenek z tej płyty, ale no właśnie, it's hard out here, kiedy jest tam tyle nieprzyzwoitych słów. W ten sposób też przeszliśmy z Off Festival na Orange Warsaw Festival, bo jedną z gwiazd tegorocznej imprezy będzie właśnie Lily Allen. No i tutaj, na Stadionie Narodowym, zostaniemy w atelier przez dobrych kilka minut. Można narzekać na to, co dzieje się na ostatnich płytach Kings of Leon, ale to, co już mają na koncie, no to jest inna historia. Z ich drugiej płyty Aha Shake Heartbreak, The Bucket, to był pierwszy singiel, który promował płytę. Płytę, która ma też kilka takich prawdziwie niezapomnianych momentów, jak choćby ten. About the friend you knew in the last good night that we toasted to. thought he'd leave. Stay for me. Stay for me. We drank wine in the matinee and the spotlight show what I chased away. Stay for me. She saw my coma over, her hourglass body. She had problems with drinking milk and being school tardy. She loaned you her toothbrush, she bought in your party. Called down a call, but I can't get through. Said it's on his own, but as on as you. Kill me. She saw my comb over, her hourglass body. She had problems with drinking milk and being school tardy. She loaned you her toothbrush, she bartended your party. My comb over, her hourglass body. She had problems with drinking milk and being school tardy. She loaned you her toothbrush, she bartended your party. Stop, please.